To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lutego, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Oświęcimiu ruszyły przesłuchania ratowników medycznych, którzy byli tydzień temu na miejscu wypadku z udziałem premier Beaty Szydło. W kopalniach katowickiego holdingu węglowego trwają masówki. Związkowcy informują górników o rozbieżnościach w negocjowanym projekcie porozumienia, mającego poprzedzić połączenie holdingu z Polską Grupą Górniczą. Około 500 migrantów darło się do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej. Śledczy chcą ostatecznie rozwiać wątpliwości związane z pomocą udzieloną kierowcy Seicento, dlatego udali się do Oświęcimia, gdzie tydzień temu doszło do wypadku z udziałem rządowej kolumny i rozpoczęli przesłuchania ratowników medycznych. Pomocy udzielało wtedy 6 osób. Chodzi o to, czy domniemanemu sprawcy wypadku z udziałem rządowej kolumny udzielono pomocy lekarskiej i czy była adekwatna do sytuacji, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. Mamy przekonanie, że przesłuchanie tych ratowników pozwoli na ostateczne rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących kondycji zdrowotnej kierującego samochodem Seicento i potrzeby bądź braku potrzeby udzielania mu tam na miejscu jakiejkolwiek specjalistycznej pomocy lekarskiej, której to pomocy on sam się nie domagał, bowiem nikomu nie zgłaszał w żadnej formie jakichkolwiek problemów ze swoim zdrowiem, które wymagałby jakiejkolwiek interwencji lekarskiej. Według wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego kierowca Seicento został zbadany przez lekarza. Prokurator Krzywicki mówił już kilka dni temu, że Sebastianka nie był badany, bo nie było takiej potrzeby, ale krótki kontakt podejrzanego z lekarzem nastąpił podczas pobierania krwi. Zdaniem adwokata Sebastiana K. Władysława Pocieja nie wykluczono ewentualnych obrażeń wewnętrznych, jakich mógł doznać młody kierowca w momencie zderzenia z opancerzoną limuzyną. Kierowca Seicento usłyszał we wtorek zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym ranne zostały 3 osoby. Premier Beata Szydło i dwaj funkcjonariusze BOR-u. I jeszcze wiadomość sprzed chwili. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział Polskiemu Radiu, że wszystko wskazuje na to, iż dziś wieczorem premier opuści szpital. Rzecznik dodał, że więcej informacji przekaże podczas wieczornej konferencji prasowej. Związkowcy z katowickiego holdingu węglowego zorganizowali w kopalniach spółki masówki, by poinformować górników m.in. o rozbieżnościach w negocjowanym projekcie porozumienia mającego poprzedzić połączenie holdingu z Polską Grupą Górniczą. Wśród dyskutowanych zapisów jest m.in. sprawa rozwiązania lub zachowania jeszcze przez rok układu zbiorowego pracy w holdingu, kwestia rezygnacji z tak zwanej 14 pensji i związanego z tym ewentualnego obniżenia średnich wynagrodzeń pracowników o kilkaset złotych, a także przyszłość ruchu Śląsk, czyli ruckiej części kopalni Wujek, który do końca roku może trafić do spółki restrukturyzacji kopalń. W moim odczuciu rozmowy idą w dobrą stronę, ustępstwa są z obu stron, wydaje się, że wygrywa zdrowy rozsądek, ale dopóki nie będą ustalone i przelane na papier wszystkie szczegóły, trudno mówić o ostatecznym stanowisku. Mówi jeden z liderów Związku Sierpień 80 w KHW, Szczepan Kachiński, pytany o perspektywę zawarcia porozumienia. Ma do tego dojść podczas rozmów zaplanowanych w Katowicach na poniedziałek. 500 nielegalnych migrantów z Afryki przedostało się do Ceuty, hiszpańskiego miasta po marokańskiej stronie Cieśniny Gibraltarskiej. Wszyscy trafią do tamtejszego Centrum Wsparcia Migrantów. Do Ceuty usiłowało wtargnąć około 900 osób. Sześciometrowe zasieki z siatki i drutu kolczastego pokonała prawie połowa z nich. Imigranci forsowali granicę w pobliżu plaży. Po przedostaniu się na teren miasta pomocy udzielił im Czerwony Krzyż. Jego przedstawiciele poinformowali, że 12 z przybyłych trafiło do szpitala. W ciężkim stanie jest mężczyzna, który spadając z zasieków uderzył się w głowę. Reszta została poraniona drutem kolczastym. W centrum dla imigrantów w Ceucie przebywa 620 osób, o 100 więcej niż jest tam miejsc. Żeby pomieścić nowo przybyłych, na dziedzińcu centrum zostaną rozstawione wojskowe namioty. Było to pierwsze masowe pokonanie granicy z Ceutą przez nielegalnych imigrantów w tym roku. Do poprzedniego doszło w grudniu, wtedy na teren miasta weszło 440 osób. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Nie należy się spodziewać zmian profilu poszczególnych anten, będą natomiast zmiany, które uczynią ofertę radiową jeszcze atrakcyjniejszą, zapowiada wybrana wczoraj przez Radę Mediów Narodowych na prezes Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk-Żyła. Anteny mają swoich wiernych słuchaczy. One są generalnie sprofilowane, zwłaszcza Trójka, więc o dużym sprofilowaniu, o zmianie profilu trudno mówić. Natomiast trzeba mówić o takim dopracowywaniu poszczególnych programów raczej niż całego profilu. Jeśli natomiast mówimy o pewnych zmianie profilu, no to chyba najbardziej Jedynka, która jest wyzwaniem. Barbara Stanisławczyk-Żyła wygrała konkurs na prezesa Polskiego Radia, pokonując w ostatnim etapie 5 kandydatów. Szefową publicznego radia jest już od ponad roku. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju dużo chmur, niewiele przejaśnień od Mazur i Suwalszczyzny. Przez centrum kraju po Opolszczyznę i wschód Dolnego Śląska możliwe opady deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na pozostałym obszarze Polski od zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Teraz na termometrach 0 stopni w Białymstoku, Kielcach i Lublinie, 1 w Warszawie i Krakowie, 3 w Bydgoszczy i Gdańsku, 4 w Katowicach, Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Tylko przez 7 dni. Oferta specjalna. Już od dzisiaj. 49 talii Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi. Za 2149. Pralka Samsung. 1200 obrotów. Klasa A++. Za 999. Smartfon LG X-Power. Super mocna bateria. Za 699. I dziecinnie proste raty. Wystarczy dowód osobisty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Dziś będziemy rozmawiali, proszę Państwa, o tym, jak sprawić, by życie miało sens. Prosta idea, prawda? Wydawałoby się, że każdy z nas dąży do tego, by mieć sens życia. Kiedy rano wstajemy i przed nami jest dzień, to człowiek sobie tak pomyśli. Zrobię to, to, to, to jest dla mnie ważne, to mniej. W jakiś sposób staramy się zarządzać dniem i swoim życiem. Ale jak to jest trudne, Państwo wiedzą, jak wielu z nas wstaje rano i tak naprawdę wsiada na karuzelę, którą kręci zupełnie ktoś inny. Mam wrażenie, że bohaterka dzisiejszej Godziny Prawdy, pani Sylwia Zarzycka, z takiej karuzeli wysiadła i kieruje teraz swoim losem. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Zgadza się pani Sylwio, że pani swoim losem zarządza, zwłaszcza, że pani jest tak, mamą, prezesem fundacji i prowadzi pani kancelarię radcowską. Jak pani to wszystko godzi? No rzeczywiście kilka lat temu w moim życiu był taki dosyć poważny zwrot. Wcześniej to moje życie było takie bardzo, bardzo rozbiegane i dokładnie tak jak pan powiedział, takie trochę jak na karuzeli. W ogromnym pędzie, w biegu nie wiadomo po co, nie wiadomo za czym. 5 lat temu, właściwie już 6 prawie, no wszystko się zmieniło, a motorem do tych zmian była moja choroba. Przeszłam dosyć ciężką chorobę i ona tak naprawdę zapoczątkowała zmiany, które trwają do dzisiaj. One są z roku na rok coraz większe, coraz silniejsze, coraz mocniejsze, chociaż wydawało mi się jeszcze kilka lat temu, że już te największe zmiany, które mogłam przejść, to już przeszłam. a jednak nie. Te zmiany cały czas we mnie zachodzą, w moim podejściu do życia, w podejściu do wszystkiego, co się dookoła dzieje. To jest po prostu kolosalna zmiana. Jest pani świetnym przykładem takiego powiedzenia, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Wygrała pani z bardzo poważną chorobą, o tym dzisiaj będziemy także rozmawiali. I dziś pani jest bardzo mocną, dobrze funkcjonującą kobietą. Co jest dla pani najważniejsze, pani Sylwio? W moim życiu to jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że najważniejsza jest równowaga, harmonia we wszystkim, co się robi, żeby znaleźć taki swój spokój wewnętrzny, po prostu gdzie nic, co się wydarza dookoła, nie będzie nas ruszało, nie będzie nas za bardzo dotykało, nie będzie powodowało, że właśnie nadszarpujemy swoje zdrowie i swoje dobre samopoczucie. I myślę, że jednak ta równowaga, harmonia, oczywiście poza tym takie zwyczajne rzeczy, albo może i niezwyczajne, które są dla wszystkich ważne, rodzina, miłość, dziecko, to wszystko, co się w życiu ma, to jest bardzo ważne. Dla mnie. Harmonia, którą trzeba w życiu odnaleźć, to jest rzeczywiście dobry cel. Jak na młodą kobietę, to powiem pani, że jest pani szczęściarą, że pani mówi, że żyje pani w harmonii. Mnie to zajęło znacznie więcej czasu i sam mam poczucie teraz, będąc już 60-kilkuletnim mężczyzną, że jeszcze czasami się gubię. Ale fajnie, bardzo się cieszę, że pani dzisiaj jest w godzinie prawdy, bo chcę panią namówić na właśnie taką opowieść o tym, jak do tego doszło, że dziś można powiedzieć, że pani odnalazła spokój, żyje pani w harmonii i robi pani dużo dobrych rzeczy. Czym się zajmuje pani fundacja? Bo nazwa jest piękna. Na między niebem a ziemią. Tak. Fundacja Między Niebem a Ziemią zajmuje się pomocą bardzo ciężko chorym dzieciom. Nasi podopieczni, nasze dzieci, to są takie dzieciaki, dla których już nie ma ratunku. To są dzieci, które nie mówią, nie chodzą, nie siedzą, nie utrzymują samodzielnie główki. Tak naprawdę one nie mają żadnych szans na wyzdrowienie i nie mają żadnej nadziei na to, że kiedyś będzie lepiej. Czy to są dzieci z hospicjum, czy z rodzin? Dużo dzieci jest pod opieką hospicjów, ale hospicjów domowych, więc te dzieci znajdują się w swoich rodzinach. I myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, że nasza fundacja pomaga nie tylko chorym dzieciom, ale również całym rodzinom. Myślę, że to nas właśnie odróżnia troszeczkę od fundacji, które w Polsce działają, że my nie skupiamy się tylko i wyłącznie na chorych dzieciach, ale na całych rodzinach, bo tak naprawdę w rodzinach, w których są tak ciężko chore dzieci, oni sami mówią, że wtedy choruje cała rodzina, ponieważ życie jest podporządkowane właśnie temu choremu dziecku. Jeżeli jest pełna rodzina, jeżeli jest mama i tata, to zazwyczaj jedna z tych osób musi zrezygnować ze swojej pracy, z siebie i się w 100% poświęcić takiemu choremu dziecku. Kiedy jest samotna mama, takich rodzin u nas jest bardzo dużo, no to ona się temu dziecku zazwyczaj poświęca. Niektóre z nich pracują, ale to jest bardzo trudne. Sytuacja generalnie w takich rodzinach jest bardzo ciężka, bo pomoc państwa jest dosyć słaba, więc my im pomagamy. A jeżeli jest jeszcze rodzeństwo w takich rodzinach tego chorego dziecka, to te dzieciaki są również troszeczkę poszkodowane, ponieważ całe życie w takiej rodzinie kręci się wokół tego chorego dziecka i one nie wyjeżdżają na wakacje, nie korzystają z tego życia tak jak wszyscy rówieśnicy, ponieważ wszystkie środki, wszystkie pieniądze, cały czas, który rodzice mają, jest dawany właśnie temu choremu dziecku. Dla mnie to jest, powiem pani, taki współczesny heroizm, wtedy kiedy rodzice decydują się na to, że takie dziecko jest z nimi w domu. Istnieje przecież sporo instytucji, które mogą takimi dziećmi się opiekować, ale decyzja, by dziecko oddać do takiej właśnie instytucji, jest zawsze niezwykle dramatyczna. Ja uważam, że rodzice mają też do tego prawo. To prawda, tylko że ja nie sądzę, że w Polsce jest tych ośrodków, gdzie można oddać takie chore dziecko dużo, a wręcz przeciwnie, prowadząc już przez 6 lat fundację, wiem, że takich ośrodków jest bardzo mało. W Polsce opieka nad właśnie nieuleczalnie chorymi dziećmi jest właściwie pozostawiana w całości rodzicom, rodzinom i oni nie mają innego wyjścia. Czasami oni mi mówią, wiesz, chcielibyśmy nie to, że oddać na stałe dziecko, bo my chcemy się opiekować tym dzieckiem, ale czasami, żeby na weekend chociaż gdzieś pojechać albo jakiś jeden dzień wyrwać tylko dla siebie i nie ma takich miejsc w Polsce, gdzie można zostawić swoje niepełnosprawne dziecko. A poza tym druga sprawa jest taka, taka, to też wiem już po 6 latach prowadzenia fundacji i rozmowach z moimi rodzicami fundacyjnymi, że no niestety panuje taki duży, mogłabym powiedzieć, ostratyzm, jeżeli rodzic chciałby oddać chore dziecko, tak? My w Polsce troszeczkę myślimy takimi kategoriami, że oddanie chorego dziecka pod opiekę komuś innemu tylko po to, żeby nawet odpocząć, no jest czymś no złym, tak? I to bardzo często rodzice mi opowiadają. Tak, o tym mówiłem, że jest swoista presja. Tutaj decyzja należy do rodziców. Ja pamiętam fantastyczną rozmowę z Jackiem Zaleskim, który rzucił korporację, bycie dyrektorem, kiedy urodził się jego niepełnosprawny Kuba. I po prostu całe jego życie się zmieniło, ale to była jego decyzja. On do dziś się opiekuje tym chłopcem, który ma już lat 20 kilka, nie widzi, już jest bardzo, bardzo chory, ale cały czas ojciec jest przy nim. To jest współczesny heroizm. Ale tak jak pani mówi, rodzice także mają prawo do tego, by poprosić innych o opiekę nad takim dzieckiem. Ale wracajmy do pani historii, bo pani paradoksalnie pochodzi z bardzo szczęśliwej i pełnej rodziny. Starszy brat, młodsza siostra, malutkie miasteczko niedaleko Gorzowa. To prawda. Moje dzieciństwo wspominam bardzo dobrze. Mieszkaliśmy w większości, bo tam było troszeczkę przeprowadzek po drodze, ale w większości swoje dzieciństwo spędziłam w takim bardzo, bardzo małym miasteczku koło Gorzowa Wielkopolskiego, które nazywa się Witnica. I ja byłam zawsze taką osobą, która zawsze musiała coś robić, coś zawsze się musiało dziać. Ja we wszystkim brałam udział, wszędzie mnie było pełno, ale w tamtym czasie taką moją największą pasją był teatrzyk muzyczny Wróbelek, harcerski teatrzyk, w którym brałam udział od właściwie chyba drugiej klasy podstawówki do końca liceum. To był czas naprawdę niezwykły dla mnie jako dziecka i myślę, że on mnie ukształtował, ponieważ osoba, która prowadziła ten teatrzyk, pan Zbigniew Czarnuch, jest cały czas no, bardzo niesamowitą osobą, która myślę, że wszystkie osoby ukierunkowywała zawsze na to, co chcą w życiu robić, na to, żeby mieć jakąś pasję. I my bardzo dużo się od niego nauczyliśmy w tamtym czasie. Z tego, co pani mówi, to teatrzyk Wróbelek z Witnicy był dobrym teatrem, skoro jeździliście po całej Polsce, wygrywaliście konkursy. Tak. Pamięta pani swoje role? Jak pani funkcjonowała w tym teatrzyku? Była pani pierwszą damą teatru, czy gdzieś grała pani? No właśnie nie. Zawsze byłam druga po tej pierwszej. Zawsze pierwsze główne role grała Kasia Rutkowska, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. No to był niesamowity czas, bo to były piosenki, piękne przedstawienia, tak jak powiedziałam, dużo podróżowania. No i braliśmy udział w 86 roku w takim przeglądzie teatrów dzieci i młodzieży. Udało nam się, pamiętam, wtedy mieliśmy taką sztukę o Krzysztofie Kolumbie, opera o Krzysztofie Kolumbie. Tam było bardzo dużo śpiewania. Pan Zbigniew Czarnuch grał na akordeonie i to był taki główny tak naprawdę instrument muzyczny, który nam towarzyszył. No i w 86 roku udało nam się dojść do etapu ogólnopolskiego. Pamiętam, tych szczebli było bardzo dużo i w Poznaniu, pamiętam, był ostatni etap. No i my zwyciężyliśmy w tym 86 roku. No nie dziwię się, opera o Krzysztofie Kolumbie przedstawiona przez teatr Wróbelek brzmi fantastycznie. Dla pani wtedy nie ulegało wątpliwości, że będzie pani aktorką, bo praktycznie całe to dzieciństwo, włącznie później z liceum, to było pani marzenie. Tak, idę w tę stronę. Aktorstwo, no może dziennikarstwo. Tak. No to co się stało pani Sylwio, że po maturze idzie pani na prawo? No właśnie, nie wiem do końca. Wie pan co, rzeczywiście całe życie marzyłam o tym, żeby być albo aktorką, albo dziennikarką. I robiłam praktycznie wszystko w tym kierunku. Ja myślę, że chyba zabrakło mi pewności siebie tak na koniec, bo dziewczyna z małego miasteczka, nikt mnie chyba tak bardzo nie podbudował, nikt mi nie powiedział, że tak możesz się dostać. Mi brakowało tej pewności siebie. Nie byłam pewna, czy ja dam radę, czy się dostanę. I też chyba nie miałam odwagi sama, żeby spróbować. No i rzeczywiście podjęłam decyzję, czy wybór, który wtedy był na trzecim miejscu, czyli prawo, taki najbardziej racjonalny, bo już tak sobie myślałam, jeżeli nie aktorstwo, jeżeli nie dziennikarstwo, to prawo. No i poszłam na prawo. No i zobaczymy, co się dalej wydarzy, proszę państwa. Na razie słyszymy, że mała dziewczynka z Witnicy po spełnieniu się jako aktorka w teatrze Wróbelek jednak marzy o tym, żeby pójść do szkoły aktorskiej. Nie ma na tyle sił w sobie i wiary we własne siły. Wybiera prawo i dostaje się na to prawo. Tak. To ważne. Najpierw do Poznania, ale później kończy pani prawo we Wrocławiu. Tak. Gramy pierwszą piosenkę pani Sylwio i to będzie Whitney Houston. Super, bardzo dziękuję. Co pani wybiera? Którą piosenkę? I Have Nothing. W godzinie prawdy Sylwia Zarzycka, pani prezes Fundacji Między Niebem a Ziemią. Fundacja ta działa od 2011 roku. Zajmuje się pomocą rodzinom, które mają bardzo niepełnosprawne dzieci. I to ładne, co pani powiedziała, że właśnie to jest bardziej praca z rodzinami niż z samymi dziećmi. Bo te dzieci na ogół, będąc już w swoich rodzinach, no, koncentrują na sobie uwagę całej rodziny. To prawda. Po prostu wymagają mnóstwo czasu, a także finansowo nie jest to łatwe. I trzeba pomagać tym rodzinom zdecydowanie. Ale o fundacji jeszcze będziemy rozmawiali. Na razie jesteśmy na etapie, kiedy pani jednak rezygnuje ze swojej pasji. Porzuca pani myśl o aktorstwie na rzecz bycia prawnikiem. Którą stronę pani idzie? Jaką aplikację pani robi? Po studiach, które mi dość opornie szły, to przyznaję, wybrałam aplikację radcowską i skończyłam w 2006 roku egzaminem radcowskim tą aplikację. Najpierw pracowałam w międzyczasie w kancelarii prawnej. Zaczęłam tam pracować jako studentka. Później przez pewien czas byłam prawnikiem w takiej dużej grupie kapitałowej, wspólnikiem w dużej kancelarii wrocławskiej, a w tej chwili prowadzę swoją małą kancelarię we Wrocławiu. Czyli wsiąkła pani w zawód. Wszystko tak. Wydaje się być okej. W międzyczasie już pani zakłada swoją rodzinę. Przychodzi na świat Adaś. Wszystko jest dobrze. Dlaczego w 2011 roku decyduje się pani na to, żeby założyć fundację? Ja zawsze miałam takie ciągoty trochę społecznikowskie. Zawsze chciałam robić takie rzeczy. Bardzo mi imponowali ludzie, którzy pomagają i robią coś dla innych bezinteresownie. I na początku pomagałam pro bono prawnie. Któregoś razu pojechałam do takiego chorego dziecka. No i pamiętam, że to mnie bardzo, bardzo poruszyło. Ja już w tamtej chwili wiedziałam, że bardzo chciałabym to w życiu robić. Oczywiście później przyszedł czas aplikacji, nauki i gdzieś mi to wszystko zeszło na drugi plan, ale czułam w sobie taką ogromną potrzebę i wiedziałam, że ja coś takiego na pewno będę robiła. Oczywiście nigdy w życiu nie planowałam tego, żeby założyć swoją fundację. Nawet o tym nie myślałam. Aż do któregoś razu, to było dokładnie koniec 2010 roku, pojechałam odwiedzić na Pomorzu swoją przyjaciółkę i ona mówi, wiesz co, chciałabym cię z kimś poznać. Ja ostatnio poznałam niesamowitą dziewczynę, współpracujemy zresztą razem też, bo ona prowadziła firmę budowlaną. No i się umówiłyśmy z Elizą, pamiętam w sobotę na Monciaku na śniadanko w Sopocie. I poszłyśmy, ja poznałam bardzo fajną, młodą, piękną dziewczynę. Rozmowa była taka jak normalna rozmowa dwóch młodych kobiet. Aż w pewnym momencie, gdzieś mniej więcej po godzinie rozmowy, Eliza do mnie mówi, że ona jest mamą nieuleczalnie chorej Ali. No ja wtedy w ogóle żyjąca w takim bardzo komfortowym życiu, taka trochę oderwana od takiego codziennego życia, tak nie do końca sobie nawet potrafiłam wyobrazić, na czym polega nieuleczalna choroba dziecka. Myślałam, że to jest takie mocniejsze zapalenie płuc. Przeżyłam naprawdę bardzo duży szok, gdy odwiedziłam dziewczynę i zobaczyłam Alę. Eliza razem z Alą mieszkały wtedy na 11 piętrze takiego starego komunistycznego bloku, gdzie winda dojeżdżała tylko do 10 piętra, a z 10 na 11 ona musiała tą Alunię już wtedy 11-letnią wnosić sama, to była też bardzo szczupła dziewczyna. I to kilka razy dziennie wnosić, znosić. Mieszkanie było przerobione z suszarni, one były same. No i pamiętam, że mnie to bardzo poruszyło. Odwiedziłam jeszcze dziewczyny kilka razy, no i zaczęłam im pomagać. Na początku ta pomoc miała takie bardzo nieformalne ramy, czyli zwoływałam moich kolegów prawników i mówię, słuchajcie, jest taka Ala, potrzebuje wózek inwalidzki, może się zrzucicie, coś zrobimy fajnego, kupimy jej ten wózek. I to na tej zasadzie i było. I tak działało. Podejrzewam, tak, prawda? Tak, to działało, ale wie pan co, ja sobie pomyślałam, jak ja tak co miesiąc będę wydzwaniała do tych moich kolegów i koleżanek, prosząc ich a to, o to, a to, to w końcu przestaną ode mnie odbierać telefony. No i w pewnym momencie przyszła mi do głowy myśl, że jak już tyle robimy wspólnie, tyle ludzi chce się w takie rzeczy angażować, to może warto by było założyć fundację. Poprosiłam Elizę, żeby mi powiedziała, czego tak naprawdę, jakiej pomocy potrzebują rodziny, takie jak ona. Samotne mamy chorych dzieci, nieuleczalnie chorych dzieci. No i ona mi bardzo dużo rzeczy powiedziała na początku. Teraz po 6 latach ja już to wszystko doskonale wiem i znam te realia, natomiast wtedy ona mi praktycznie wszystko powiedziała, jak ta pomoc powinna wyglądać, czego oni potrzebują, jak to wszystko ogarnąć, mówiąc językiem współczesnym. No i zdecydowałam się, jako prawnik to w ogóle w 5 minut przyszykowałam papiery, zarejestrowałam fundację w KRS-ie i pamiętam, jak dostałam ten wypis z KRS-u 17 maja 2011 roku, została fundacja zarejestrowana, to ja mówię, kurczę, no dobra, jest fundacja, ale jak ja mam teraz pozyskiwać pieniądze na działalność? Przecież ja nigdy w życiu tego nie robiłam. Jestem prawnikiem, doradzam prawnie, a skąd się bierze pieniądze, żeby pomagać tym ludziom? Przecież nie mogę ciągle ludzi prosić, dajcie na to, no trzeba by było jakoś to mądrze wszystko wymyśleć, poukładać, tak. Tak myślałam, nad tym myślałam, mówię, no dobra, jak już powiedziałam A, to trzeba powiedzieć B. I pomyślałam sobie w pewnym momencie, że skoro jestem prawnikiem, to może uda mi się zmobilizować polskich prawników do pomagania. Ja wtedy byłam osobą zupełnie nieznaną w środowisku prawniczym. Byłam bardzo młodym radcą prawnym. Nikt mnie nie kojarzył, nikt mnie nie znał. Teraz w zasadzie mnie już całe chyba środowisko prawnicze kojarzy właśnie z działalności fundacji. No i wymyśliłam sobie w pierwszym roku, w 2011 roku, że może zrobimy kalendarz z prawniczkami. Wzięłam sobie ranking Rzeczpospolitej Kancelarii Prawnych, wybrałam takich 10 największych kancelarii w Polsce, weszłam na strony, popatrzyłam, czy są tam kobiety, bo wymyśliłam, że to będzie kalendarz z prawniczkami, partnerkami dużych polskich lub międzynarodowych kancelarii prawnych. Wybierałam te kobiety, no i pisałam do nich maile. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Zarzycka, właśnie założyłam fundację, która pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom. Wymyśliliśmy taki projekt, który się nazywa Kobiety Prawa. Chcielibyśmy paniom z dużych kancelarii zrobić zdjęcia, wydamy kalendarz, będziemy ten kalendarz sprzedawać, zorganizujemy aukcję i czy chciałaby pani wziąć w tym udział? Powiem panu, że na początku to było bardzo trudne, ponieważ no my jako prawnicy nie możemy się po pierwsze reklamować, po drugie no wykonujemy dość poważny zawód, więc gdzieś tam pozowanie, tak mi panie mówił, zresztą no sama wiem, że pozowanie do kalendarza może być takie trochę odbierane jako coś niepoważnego. Ale to chodziło o jakieś odważne zdjęcia? Nie, to nie był Pirelli, kalendarz Pirelli, to były panie w takich codziennych sytuacjach. Ale co, odmawiały, czy raczej dużo, nie? Dużo kobiet odmówiło i wtedy mi to podcinało, pamiętam, skrzydła i sobie myślałam, jejku, ale wymyśliłam, to chyba jest strasznie głupi pomysł, skoro tyle osób odmawia. Ale bardzo dużo osób się również zgadzało. No i jak doszło do 11, to mówię, kurczę, no ja też jestem prawniczką, to ja będę 12. No i powstał kalendarz. Sprzedawaliśmy ten kalendarz i na koniec roku zorganizowaliśmy aukcję dla prawników i biznesmenów we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. I to jest coroczna tradycja. Doszedł jeszcze Gdańsk. Już od 6 lat te aukcje organizujemy. No, no i ciekaw jestem, ile pani zarobiła na tym pierwszym kalendarzu. No jak pan myśli? Weźmy pod uwagę nie sam kalendarz, ale też te aukcje, bo kalendarz to był taki dodatek, tak naprawdę. Kalendarz plus aukcje, ale na aukcjach był sprzedawany właśnie ten kalendarz. Oprócz kalendarza były rzeczy, które pozyskaliśmy od znanych osób, książki, różne wyprawy, różne obrazy. No dobrze, będę strzelał, znając środowisko prawnicze, że jest dość zasobne, ale nieskore może do takiej hojności, to powiedziałbym, że zebraliście 300 tysięcy. A skąd pan wie? Widzi pani? Tak, dokładnie. Pamiętam, że to był dla mnie bardzo duży szok, że koleżanka mnie zapytała, słuchaj Sylwia, ile my myślisz, że my nazbieramy z tego kalendarza, z tych aukcji? Ja mówię, wiesz co, jak będzie 50 tysięcy, to po prostu super wynik. No i tak się stało, że po pierwszych trzech aukcjach ze sprzedaży kalendarza i z aukcji na rzecz fundacji, która działała 6 miesięcy zaledwie, która była kompletnie nieznaną fundacją, wpłynęła kwota 300 tysięcy złotych. Brawo. Ale tutaj musimy wprowadzić wątek osobisty, bo wydawałoby się, że jest pani na fali. I naraz jest nagroda. Nie, nie ma nagrody. Bo przeżywa pani dramat osobisty. Pamięta pani ten moment? Tak, oczywiście. No nie sposób tego nie pamiętać, bo to był dla mnie po prostu olbrzymi szok. Ten pierwszy rok to było takie wow. Odkrywanie niesamowitych rzeczy. Dzisiaj dla mnie ta fundacja jest sensem życia właśnie, ale wtedy to dopiero odkrywałam. No i zdarzyło się coś naprawdę niewiarygodnego. Po 3 miesiącach działalności fundacji wykryłam u siebie guzka nad piersią lekko, który mnie troszkę zaniepokoił, bo sobie tam był i był i był. Poszłam do lekarza, lekarz zrobił biopsję tego guza i powiedział, że to jest torbiel. Ale pamiętam, to mnie jakoś zupełnie nie przekonywało i zaczęłam słuchać siebie i myślę, że to chyba wszystkim bym polecała zawsze, żeby przede wszystkim słuchać siebie w takich trudnych momentach i swojej intuicji, bo moja intuicja wtedy była tak silna i ona mi podpowiadała, że to nie jest torbiel. Pamiętam, byłam u koleżanki, no i się strasznie w pewnym momencie popłakała. Ona mówi, co się stało? Ja mówię, wiesz co, no mam takiego guzka tutaj i strasznie mnie zaczyna to martwić. Lekarz mi powiedział, że to jest torbiel, a ja czuję, że to nie jest torbiel. Weszłam już chyba z 10 lekarzy, nikt mi nie potrafi pomóc. No i ona mi dała namiar do onkologa we Wrocławiu, do ordynatora dużego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Ja tam natychmiast poszłam po kilku dniach. No i on jak zobaczył tego guzka, mówi, wie pani co, proszę natychmiast do mnie się zgłosić na wycięcie tego guza. No i ja poszłam praktycznie następnego dnia, wycięliśmy tego guza, trafił on do badania histopatologicznego, no i okazało się, że to jest rak złośliwy trzeciego stopnia. Więc jakbym chodziła z nim jeszcze 2-3 miesiące, to pewno dzisiaj bym tutaj z panem nie siedziała. No ale na szczęście to był rak bezprzerzutowy, bo później przy takim badaniu standardowo robi się jeszcze pobranie węzła wartowniczego z węzłów chłonnych, żeby sprawdzić, czy tam są jakieś przerzuty. U mnie to się na szczęście nie skończyło na żadnych przerzutach. Moja choroba przeszła w taki sposób, że miałam wyciętego guza, no ale oczywiście lekarze stwierdzili, że skoro jestem taka młoda, to powinnam przejść cały ten proces radioterapii, chemioterapii i to wszystko tak naprawdę przeszłam. A proszę powiedzieć, czy w momencie, kiedy już pani wiedziała, bo ten lekarz powiedział, pani Sylwio, to jest złośliwy rak piersi. Czy pani była przygotowana psychicznie na to, że pani walczy? Bo dla wielu kobiet to jest jak wyrok. Mm-hmm. Ciągle mamy taką sytuację jednak, że jak komuś się mówi rak, to on od razu myśli, umrę. Dokładnie, ja tak samo myślałam. Ja na początku oczywiście, bo później zupełnie nie, ale na początku to było tak, że jak ja się dowiedziałam, jak mi lekarz... Jeszcze pamiętam, przez ten tydzień w oczekiwaniu na wynik byłam bardzo spokojna, bo my sobie nawet przy wycięciu tego guza tak trochę żartowaliśmy, bo to było znieczulenie miejscowe, hi, hi, hi, ha, ha, ha. To nie wygląda na nic groźnego. Rzeczywiście to jest torbiel, ale dajmy to jeszcze do sprawdzenia. Więc ja cały tydzień chodziłam bardzo spokojna. Po czym przyszłam i tu taka diagnoza, co było dla mnie olbrzymim szokiem, ponieważ ja nigdy w życiu nie byłam chora. Jedyny raz, kiedy byłam w szpitalu, to przy porodzie, jak rodziłam moje dziecko, miałam zaledwie katar, może jakąś grypkę. I to były najcięższe moje choroby w życiu. Natomiast ta choroba rzeczywiście była dla mnie szokiem. Pamiętam, że jak lekarz wypowiedział te słowa, to ja strasznie zaczęłam płakać. Po prostu to było takie spontaniczny, głośny płacz. I on do mnie mówił, proszę się uspokoić, wszystko będzie dobrze. Chociaż sam wtedy przecież nie wiedział, jak to się skończy. I ja mówię, panie doktorze, ale jak ja mam teraz żyć w ogóle? Co dalej? On mówi... Normalnie, proszę żyć tak, jak pani żyła. To jest normalnie wyleczalna choroba. Jeżeli wykryta we wcześnym stadium, to ją się da w zupełności wyleczyć i wszystko będzie dobrze. I proszę tak do tego podchodzić. No i w którym momencie pani w to uwierzyła? Bo ja sobie zdaję sprawę, że lekarz tak zawsze będzie mówił. Dokładnie. Natomiast pacjent musi w sobie znaleźć odpowiedź. Tak, walczę, wierzę w to, że wygram. Mm-hmm. To znaczy ja już w momencie, kiedy dowiedziałam się, że nie ma przerzutów, to już poczułam się taka bardzo spokojna. To były takie 2 tygodnie dużej niepewności, co ze mną będzie w oczekiwaniu na wynik. Później jak już się okazało, że jednak to jest tylko ten guz w tym miejscu i nic więcej, to powiedziałam sobie... Okej, no to dobra, no wytną mi guza. Faktycznie, tak naprawdę chyba najtrudniejszym momentem była dla mnie ta chemioterapia, bo wtedy wypadły mi wszystkie włosy i w ogóle wszystkie włosy, wszędzie brwi, rzęsy i tak dalej. Wiadomo, a nie miała pani obaw, że straci pani pierś? Jak nie znałam diagnozy, to miałam duże obawy i się bardzo tego bałam. I myślę, że teraz mi tak fajnie o tym mówić, bo ja jednak nie przeszłam przez to najgorsze, czyli przez mastektomię i myślę, że to jest zawsze najtrudniejsze dla kobiety. Bałam się, oczywiście, że się bałam, ale w momencie właśnie, kiedy się okazało, że już tej mastektomii na pewno nie będę miała, że to będzie tylko wycięcie tego guzka, to byłam bardzo spokojna, chociaż mówię, potem sam proces tej chemioterapii był dla mnie najgorszy, bo no wiadomo, no kobieta też jak traci włosy, to nie jest nic przyjemnego. Ale więc... co, bolało też bardzo? Znaczy, to nie jest ból. Akurat w tej chwili są już takie lekarstwa. Ja nawet przy chemioterapii całkiem dobrze się czułam, tylko byłam bardzo osłabiona. Musiałam te 4-5 dni poleżeć sobie, ale to nie boli. To nie jest nic bolesnego. Chorzy mówią, że bardzo istotne jest wsparcie otoczenia. Tak. Czuła pani to? Tak, ja miałam bardzo duże wsparcie. Ja w ogóle, jak już otrząsnęłam się z tego pierwszego szoku, to miałam taką potrzebę w sobie, żeby w ogóle... Są 2 typy podejścia do tej choroby, tak jak ja zobaczyłam. Są osoby, które zupełnie o tym nikomu nie mówią i przeżywają tą chorobę same. A są osoby, które o tym mówią. Ja byłam w tej drugiej grupie. Ja po prostu miałam w sobie taką chęć, żeby obwieścić o tej chorobie całemu światu. I to było wręcz takie, czasami jak sobie teraz z perspektywy czasu myślę, to aż przesadzałam, ale jak mnie ktoś pytał, to ja, cześć, słychać. Czy... Co słychać, mam raka. Tak, mniej więcej tak to wyglądało. Pamiętam, że ludzie byli w szoku, a ja o tym wtedy naturalnie mówiłam. Pamiętam, byłam w tym czasie wspólnikiem w dużej kancelarii wrocławskiej, więc pierwsze, co zrobiłam, to zawezwałam moich najbliższych pracowników i powiedziałam im, jaka jest sytuacja, że muszą mnie teraz wspierać, że będę w okresie tego leczenia takiego ciężkiego. I oni to przyjęli. Bardzo pamiętam, wtedy się wszyscy zmobilizowali i fajnie sobie radzili. Naprawdę, to dla ludzi, którzy też przeżywają, myślę, tą chorobę razem z osobą, która choruje, też bardzo wiele im to daje. No, oczywiście. Wsparcie rodziny najbliższej. To było po prostu codzienne. Ja to wsparcie czułam bardzo dużo. A tak naprawdę, wie pan, co było dla mnie największym motorem do tego, żeby... Ja w ogóle tak naprawdę w pewnym momencie już nie myślałam o tej chorobie, bo właśnie wtedy my kończyliśmy ten kalendarz z prawniczkami i trzeba było zorganizować aukcję w 3 miastach w Polsce. We Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. I ja pamiętam, że spotkałyśmy się z grupą tych moich 12 prawniczek dzień po mojej diagnozie, tutaj w takiej dużej kancelarii warszawskiej na spotkaniu, żeby wybrać zdjęcia do kalendarza, przyszły wszystkie panie. Tam było bardzo wesoło. Ja pamiętam, siedziałam tam taka zbita na tym spotkaniu i mówię, jejku, ja muszę tym kobietom powiedzieć, że ja zaraz, że ja nie wiem w ogóle, co się ze mną będzie działo, czy my powinniśmy ciągnąć ten projekt, czy nie ciągnąć. One, pamiętam, bardzo fajne było spotkanie, a ja cały czas biłam się z myślami powiedzieć, nie powiedzieć. I oczywiście wtedy mi zabrakło odwagi, ale następnego dnia od razu napisałam maila do wszystkich 12 pań, właściwie 11, bo ja byłam 12, że właśnie zachorowałam i co dalej robimy, bo ja nie wiem, na tamten moment nie wiedziałam jeszcze, co ze mną będzie. A nawet jak wiedziałam już, że będzie ta chemioterapia, to ja w ogóle też nie wiedziałam, jak ja to będę przechodziła. Nie każdy przechodzi tak dobrze jak ja. Niektórzy chodzą po ścianach, mówiąc kolokwialnie. A pani ile zajęła walka z rakiem? Zwycięska, dodajmy. Znaczy, ja właściwie leczyłam się 3 lata łącznie, ale bo to jest taki standardowy proces, ale sama chemioterapia miałam chyba 4 cykle, więc to trwało około pół roku. No ten proces choroby był bardzo długi, potem wiadomo, odrastanie włosów, też to, na co się czeka. Ja do dzisiaj mam długie włosy i nie dam w ogóle sobie obciąć, bo już wszystkie etapy długości włosów przeszłam. No to są takie momenty, na które się później czeka. I pamiętam, jak napisałam do pań maila, co robimy z tym dalej, to one mi odpisały olbrzymie wsparcie, że tak, oczywiście ten projekt robimy dalej, my ci bardzo pomożemy we wszystkim. I to, że był taki sukces tej mojej nieznanej nikomu fundacji w tym pierwszym roku, to była bardzo duża zasługa też tych pań, bo one rzeczywiście po prostu zrobiły wszystko, bo ja miałam panie z tych 3 miast. Każda w swoim mieście zmobilizowała swoich klientów, znajomych, poprzychodzili na aukcję, pokupowali. A ja miałam w tamtym czasie też tak dużo rzeczy organizacyjnych, no bo to zorganizowanie takich imprez to jest dosyć dużo pracy, że ja w pewnym momencie w ogóle nie myślałam o chorobie. O tym, że mam chemię, że powinnam leżeć w łóżku. Mnie po prostu ta fundacja mobilizowała, stawiała na nogi i pozwalała mi po prostu zapomnieć o tym, co się dzieje. I myślę, że to jest moja najlepsza rada dla wszystkich. Doskonale. Myślę, że taki sposób, o jakim pani opowiedziała, że trzeba po prostu mówić o swojej chorobie, szukać wsparcia, tak. Grać w otwarte karty, tak, innymi tak, słowy, tak. Bo razem zawsze jesteśmy mocniejsi. Oczywiście. Pani Sylwio, czas na drugą piosenkę. Co wybieramy? Jak tak dużo o fundacji opowiadałam, to może wybrałabym teraz piosenkę Ewy Cassidy Fields of Gold, która towarzyszy naszej fundacji od kilku lat. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields. to Polly. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay? Zarzycka opowiada dziś Państwu o tym, jak to się stało w jej życiu, że została prezesem fundacji Między Niebem a Ziemią. Piękna historia o wygranej walce z rakiem, o tym, że nie straciła Pani wiary, że miała Pani wsparcie swojego środowiska, rodziny, ale też ta choroba i to wszystko, co się zaczęło w Pani życiu dziać związane z fundacją, tak naprawdę to ustawiło Pani życie w tej chwili, prawda? Tak. Ja powiem Panu, że z perspektywy czasu, czyli tych 6 lat od czasu diagnozy, może to zabrzmi dziwnie dla niektórych osób, ale uważam, że choroba była jedną z najlepszych rzeczy w życiu, które mnie się przytrafiły. Śmiała teza. Śmiała. Mówię o tym, przechodząc tą chorobę w takim mimo wszystko dość lekkim stadium, tak, ponieważ nie miałam jakichś dużych komplikacji i już w pewnym momencie wiedziałam, że będzie wszystko okej, że to jest tylko kwestia leczenia się i wszystko będzie dobrze. Pewno inaczej bym mówiła, chociaż nie wiem. Ta choroba w skutkach była... Ale co pani zawdzięcza wobec tego tej chorobie? Skoro było to tak istotne, pozytywne doświadczenie. Mm-hmm. No ta choroba tak naprawdę wszystko zmieniła w moim życiu. Ja przez bardzo długi okres czasu zadawałam sobie głupie pytanie, dlaczego ja? Dlaczego ta choroba przytrafiła się mnie? Ale potem stwierdziłam, a dlaczego nie ja? Czy ja jestem kimś wyjątkowym? Czy ja jestem inna niż miliony ludzi chodzących po tej ziemi? Nie. Choroba może dotknąć każdego z nas i w każdej chwili. I warto o tym pamiętać, że nikt z nas nie jest niezniszczalny. To jest normalna kolej rzeczy, normalna rzecz, która się każdemu z nas może przytrafić. Pewno większość osób na coś choruje, nie mówią lżej, mocniej, nie mówią tego w ogóle. Chorobę trzeba po prostu zaakceptować jako coś, co jest naturalne w naszym życiu. A do tego ta choroba była dla mnie sygnałem bardzo dużym, że coś w swoim życiu robiłam nie tak. Skoro tak ciężko zachorowałam, to coś robiłam nie tak. I zaczęłam się zastanawiać, co w moim życiu było nie takiego, co robiłam nie tak jak trzeba, że doprowadziło mnie to w wieku 34 lat do takiej ciężkiej choroby. No i znalazła Pani odpowiedź. Z tego, co Pani nam opowiedziała o swoim życiu, to ja bym się tutaj nie doszukał. Mm-hmm. Dlatego, że fajnie Pani poprowadziła swoje dzieciństwo z marzeniami, z pasją. Później zdecydowała się Pani na prawo, zrobiła Pani aplikację, założyła Pani fundację. Tak. No Pani Sylwio, no czegoż brakuje? Brakowało bardzo dużo. Ja po prostu, tak jak chyba wspomniałam na początku, w pewnym momencie się strasznie zapędziłam w tym wszystkim i moje życie to był jeden wielki pęd, jeden wielki stres, jedno wielkie pogubienie we wszystkim po prostu. Pęd za nie wiadomo czym, nie wiadomo po co. Do tego doszło bardzo złe, nieregularne odżywianie. W ogóle o siebie nie dbałam. Tak naprawdę ja byłam gdzieś na samym końcu. a wszystko, co było związane z jakimiś rzeczami zewnętrznymi, było na pierwszym miejscu. Oczywiście praca przede wszystkim, która była bardzo stresująca, bardzo wymagająca, bardzo mnie absorbująca. No tak, w waszym nerwowa. Zawodzie prawników to ja wiem. Tak, to jest młyn. To jest bardzo ciężka praca, bardzo trudna i czasami ludzie lubią stawiać takie diagnozy, a ci prawnicy wszystko mają tak. No tak, bo prawda jest taka, że zarabiacie duże pieniądze. No, są tacy, którzy zarabiają duże, są tacy, którzy zarabiają mniejsze, ale generalnie rzeczywiście, jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi, to jest w stanie materialnie bardzo dobrze sobie radzić. Tylko, że ludzie nie patrzą na to, czym to jest okupione, tak? Nie tylko ten zawód, ale każdy inny, jak ludzie dochodzą do jakichś wielkich biznesów, pieniędzy, to owszem, mają pewno dużo rzeczy materialnych wokół siebie, ale tak naprawdę jest to okupione bardzo dużą, ciężką pracą i stresem, który powoduje właśnie choroby, bo ja uważam dzisiaj, że moją chorobę głównie spowodował stres, nieprawidłowy tryb życia, jakieś takie pogubienie i pomieszanie i szarpanka wewnętrzna. To były takie rzeczy, które spowodowały moją chorobę. I co, udało się w pewnym momencie tak usiąść, przemyśleć i powiedzieć stop, żyję inaczej? To nie jest moment, powiem panu, bo to nie jest tak, że ja jak zachorowałam, to potem za pół roku, jak już się wyleczyłam, to usiadłam i mówię, kurczę, teraz to zmieniam swoje życie. To był proces, to jest proces, który trwa tak naprawdę do dzisiaj, bo bardzo ciężko jest w ogóle zmienić swoje nawyki. Niech pan sobie wyobrazi, że ja w ogóle, biorąc chemioterapię, nie dość, że miałam fundację, wtedy taki duży młyn, organizowanie imprez, to ja nie zrezygnowałam w ogóle z pracy. Ja non stop pracowałam 4 dni w domu, baczność, 5 dnia do pracy. 2 lata temu zachorowała na dokładnie tą samą chorobę moja koleżanka i pierwsze, co ona zrobiła, to na rok wzięła zwolnienie. I tak powinno być. Każda osoba, która zachoruje, powinna zrobić wtedy czas dla siebie. To jest czas dla siebie. A ja wtedy byłam tak zapędzona, że dla mnie nie pójście do pracy i nie wykonywanie codziennych zadań to było jakieś w ogóle dziwne. I nawet w trakcie ciężkiej choroby, gdzie powinnam była rzucić wszystko i po prostu zająć się sobą, ja 4 dni odleżałam w domu i szłam do pracy. I to tak naprawdę był bardzo duży proces, gdzie ja doszłam do tego, że ja powinnam przede wszystkim zwolnić spokojniej i zająć się przede wszystkim sobą, bo ja jestem najważniejsza. Ważne też są dzieci, które są pod opieką fundacji. Ile dzieciaków jest pod waszą opieką w tej chwili? Ile rodzin? W tej chwili fundacja zajmuje się pomocą 50 rodzinom na terenie całej Polski. I my ostatnio robiliśmy sobie takie statystyki z okazji 5 urodzin fundacji, więc około 40% rodzin fundacji to są samotne mamy, które mają właśnie takie ciężko chore dzieciaki, albo kilkoro takich ciężko chorych dzieci. To są już dramatyczne sytuacje, a 60% to są pełne rodziny, mamy, ojcowie, którzy razem wzięli na siebie właśnie ten ciężar opieki nad chorym dzieckiem. Chociaż ja mówię ciężar, a wiem, że jak oni to będą słuchać, to zaraz po audycji mnie ochrzanią i powiedzą, jaki ciężar. Będzie reprymenda, tak. Tak. Pani Sylwio, czy pani fundacja służy tylko pomocą finansową? Nie, absolutnie. Oczywiście pomoc finansowa jest bardzo ważna, ale nasza fundacja myślę, że jest wyjątkowa, dlatego że my jesteśmy na co dzień bardzo blisko z tymi rodzinami. Ja znam każdą rodzinę. Każdą mamę, każdego ojca. Byłam prawie, że w każdym domu, a nawet jak nie byłam, to raz na rok organizuję dla nich takie weekendowe spotkania, na które oni cały rok czekają, ponieważ to są osoby, które tak naprawdę nigdzie nie wyjeżdżają poza teren swojego miasta albo nie wychodzą w ogóle z domu, ponieważ no, nie mają możliwości pozostawienia tych dzieci samych. Więc raz na rok organizuję im takie weekendowe spotkania, gdzie się wszyscy spotykamy i tam są bardzo fajne zajęcia, warsztaty psychologiczne. To jest czas, kiedy oni mogą się oderwać od tej codzienności. Na tych wyjazdach po prostu panuje niesamowita energia, niesamowita atmosfera. Wszyscy się poznajemy nawzajem i tak naprawdę w tej naszej fundacji panują bardzo przyjacielskie relacje. Dziewczyny, mamy chorych dzieci między sobą się bardzo zaprzyjaźniają, bardzo się wspierają na co dzień razem. Także to jest druga forma poza w ogóle finansowa, bo oczywiście my fundujemy turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację stacjonarną, kupujemy lekarstwa, fundujemy operacje tym chorym dzieciom, robimy mnóstwo różniastych rzeczy związanych z leczeniem chorych dzieci, a też leczeniem psychologicznym, bo mam kilka terapii, które pokrywamy rodzicom chorych dzieci psychologicznych, bo sobie po prostu sami nie dają rady. Kupujemy wszelkiego rodzaju wózki rehabilitacyjne, łóżka rehabilitacyjne, sprzęt, jakieś schodołaz ostatnio kupiliśmy, o czym, co ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest nawet. A drugą formą pomocy jest ta pomoc niematerialna, taka duchowa, my ją nazywamy bardziej. Pewnie dużo ważniejsza. Pani Sylwio, bardzo dziękuję za tę opowieść. Myślę, że jest pani coraz bliżej podjęcia pewnie takiej decyzji, że zostawi pani swoją prawniczą robotę. Bo z tego, co pani mówi o działaniach fundacji, a bardzo pani jest zaangażowana w to jako prezes, to pewnie nadchodzi taki czas, że to będzie pani główne zajęcie. Wszystko ku temu zmierza i powiem szczerze, że ja rzeczywiście jestem w to tak bardzo zaangażowana. Ja nigdy nie przypuszczałam nawet. Ja pamiętam, jak zakładałam fundację, to myślałam, że to będzie taka moja bardzo poboczna działalność, że to będzie malutka fundacja. Będziemy 4-5 dzieciom pomagać i to wszystko. A ta fundacja po prostu się tak rozrosła. No i ja sama się tak w tę pracę zaangażowałam. Jestem tak tym pochłonięta i daje mi to niesamowitą satysfakcję. Mimo, że ja cały czas tę pracę wykonuję charytatywnie, nie biorę z tej fundacji żadnego wynagrodzenia jako prezes, to ona mi daje o wiele więcej satysfakcji niż ta praca, z której mam dochody, tak? Mam wynagrodzenie. Powoli właśnie zaczynam już myśleć, jak to zrobić w swoim życiu, żeby zajmować się tylko i wyłącznie fundacją. Już coraz częściej mnie takie myśli nachodzą. Nie dojrzałam jeszcze do tej decyzji, żeby coś zmienić w tym kierunku, ale coraz częściej o tym myślę. Nie dziwię się. Myślę, że ma pani kapitalne poczucie sensu tego, co pani robi. Ma pani błysk w oczach. Wygrała pani z rakiem. Pani Sylwio, myślę, że pani jest przykładem kobiety, która wstając rano dokładnie zdaje sobie sprawę, jak ważny jest każdy dzień i jak wiele dobrego można zrobić. Dokładnie tak. Ja po prostu od czasu mojej choroby, gdy zyskałam pewną świadomość swojego życia i wiedzę na ten temat, jak chcę żyć i co jest sensem, co jest najważniejsze w życiu, kiedyś takie ładne przysłowie czy powiedzenie wyczytałam, że żyj tak, jakby każdy dzień miał być tym ostatnim. Więc ja dokładnie staram się żyć, po prostu w taki sposób żyć. Staram się czerpać garściami z każdego dnia, staram się żyć tak, żeby po prostu być zadowolona i mieć satysfakcję z każdej przeżywanej chwili, z każdego dnia. I myślę o tym, co jest teraz, co jest tu i teraz. Staram się gdzieś nie wybiegać myślami w przyszłość, a tym bardziej nie cofać w przeszłość, tylko żyć tym, co mam przed nosem i tym, co się aktualnie dzieje. Drodzy słuchacze, bierzmy przykład. Tak bym powiedział pani Sylwio. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Pomyślności życzę w działaniach fundacji. Dziś gościem państwa i moim była pani Sylwia Zarzycka, pani prezes fundacji Między Niebem a Ziemią, także prawniczka, ale już niebawem chyba nic z tego nie będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine, lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine, zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce! Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł! Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Rozświetlony weekend w Leroy Merlin. Tylko w dniach od 18 do 19 lutego. Od każdej ceny na etykiecie rabat 15% na produkty z działu oświetlenia. Żyrandole, lampy, kinkiety, żarówki, LEDy. Rozjaśnij z nami zimowe wieczory. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre.